الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وآله الطاهرين. إلقاء حديث این دو تا از خصوصیات افعال عدود چی؟ دو تا از خصوصیات افعال عدود یک إلقاء، دو بگوید تعلیق إلقاء از خصوصیات افعال إلقاء چیه؟ تعدیل چرا إلقاء خب این از خصوصیات چیه؟ افعال غلوب یعنی دیگه افعال خیر غلوب ندارن. إلقاء از إلقاء یلقی إلقاء یعنی دعوت کرد. إلقاء چیه؟ ببینی اگر افعال غلوب دوما مفعولش بعد از خودش باشه مثل علمت و زیدن کلیمن، اینجا علمت و فعل قدرتمند قوی مفعول ها بعد از خودش هم دورش میرسه هر دورش کار میکنه نصب هیچ کاری نمیکنه. این باب اعمال اینجا صد درصد رو اعمال در کار هیچ کاری نمیکنه باب اعمال. اما تصوری داریم ما ممکنه یک زمان این دوتا مفعول فعل وسطشون با باشه مثل زیدن علم رو بگو کلیمن، یا دوتا مفعول برش مقدم بشه مثل زیدن بگو کلیمن علم رو. این دو موقع جای الغا، اولا الغا جاذب است واجب الغا چیه بگو؟ جاذب خوب تو ذهنتون نمیدید جاذب واجب خب الغا چیه؟ این که این دوتا مفعول مرفوع بشن برگردن به همون مبتدا خبر خودشون، یعنی بگیم زیدون بگو علمت و کریمون، یا بگیم زیدون کریمون علم تو. این الان از باب الغاه اون بالایی که زیدن کریمون علم تو زیدن علم تو کریمون هست از باب بگو اعمال این اول اول افعال. خب حالا الغا میشه یعنی چی؟ یعنی گویا فعل ما چی شده؟ ضعیف شده دیگه رو این دوتا عمل نکرد. خب اینا میشن مبتدا و خبر، مبتدا و خبر این جمله میشه جمله معترضه بحث. این هم که مبتدا و خبر این جمله مستنده علم تو که در اومده مستنده هم علم تو بهم باره این دوتا که مفعول بهش هم نیستن چی چی هستن این دوتا بگو مبتدا و خبر پس مفعوله بشکو میگم اینجا فعل علم تو این دوتا خب مفعوله به قرینه مبتدا و خبر حد شده بگو یعنی دو تا مفعول داره دو تا دارست بگو زیدن کریمن اون زیدن کریمن به قرینه حد شده چون یاد بهش نبوده به قرینه بریم زیدن کریمن این مبتدا و خبر دلالت میکنه و اینکه این دو تا مفعول حد شده. الان مثلا این مخوان زیدن علم تو کریمن رو ترکیب کنیم خب من محبول اول محبول دوم فعلا بسید زیدن کریمن علم تو رو ترکیب کنیم محبول اول دوم علم تو هم فعلا پاید تو چیزی نده. اما حالت الغای بودیم به مبتدا کریمون خبر علم تو فعلا پاید جمعه بگو مرتبطه و مفعوله ایش به قرینه زیدن کریمن بگو زیدن کریمن علم تو بودیم به مبتدا کریمون خبر این جمله جدا علم تو فعل باره این جمله مفرد جدا این علم تو به قرینه زیدان کریمان مفهومه اینش بگو مفهومه اینش آورده زید نمیدون قرینه بگیم هر بشه اینو میگم بابا یه چی بگیم الغا جایزه، جایزه اعمال کن جایزه. در این دو شکلی که الغا جایزه، در این دو شکلی که الغا بگو جایزه، میگم تو این شکل بهتر اعمال کنیم، یعنی جایی که بسته، یعنی همین زیاد دوره بگو فعلمون کم نشده، ولی در این جایی که رفته مؤخر و مفعول اینش مقدم شده بهتر که در اینجا کار بکنیم بگو الغا کنیم، چون دیگه دو تا مفعولاش هم افتاده شده این پیدا خیلی دهیم شده، بهتر که ملغا بشه. درست شد؟ هم الغا رو جایزه هم اعمالش، ولی گفته شده در وسط که واقع میشه بگو اعمال بهتر از الغاه، در آخر که واقع میشه الغا بهتر از اعماله. شد؟ باب الغا فهمیدیم، نکته عمده باب الغا جوابش نگاه کنید. انما تصرف، انما تصرف من افعال القلوب، هر چی که متصرف شده، هر چی که مشتق شده از افعال قلوب، اذا تأخر عن مفعولین، زمانی که مؤخر بشه از دو مفعولش، او تردد یا وسط واقع بشه بینهما بین دو تا مفعول، جاز فیه الاعمال و الالغا، جازه نگاه کن، جایزه درش اعمال و الالغا. فتقولو، پس چی میگی؟ اینطور مال اعمال آتیان تعلمون الموت. الان مفعول اول کدومه؟ چطور مفعول اول دوم اینطوری خوب میتونید بشناسید؟ و افعال قلوب مفعول اول دوم چجوری میشناسن؟ اونی که مبتدا بود میشد مفعول اول، اونی که خبر بود میشد مفعول دوم. اینجا کدومش مبتدا است؟ الموت مفعول اول، الموت و آتن مرگ میاد، مرگ مبتدا است، آتن خبرشه. آتیان مفعول چندمه؟ دوم مقدم شده. الموت مفعول اولی که معرفه هم است، تعلمون هم فعل و فاعل. آتیان الموت تعلمون عمل کرد آه؟ در هر دو صورت اعمال شده. معل الغا با الغا، آتن تعلمون الموت. الان چطور ترکیب میکنی؟ آتن خبر مقدم، الموتو مبتدا مؤخر، تعلمون فعل و فاعل، جمله معترض، مفعولینش هم به قرینه هست. و آتن الموتو تعلمون، از نظر معنا فرقی نمیکنه، از نظر معنا، معنا چیه؟ معنا این جمله چه با اعمال چه با الغا، یقین خب میکنید، یقین میکنید که مرگ بگو میاد، باور میکنید که مرگ. المراد بالالغا، حاشیه یکو ببین پایین، المراد بالالغا ابطال العمل لفظا و محلا، عمل لفظا و محلا باطل شده، چون اون آتن و الموت رو ما میگیم مبتدا و خبر، هم لفظا مبتدا محلا هم مبتدا، اصلا کلا میشن مبتدا و خبر، هیچ نه لفظن نه محلن این فعل روی اونها عمل نداره، ابطال عمل لفظن و محلن. لغیر مانع، مانعی هم نبوده ها، باطل شده. فیکون الجزآن مبتدعن، بگو مبتدا و خبر میشن دو جز، این مبتدا. یاد گرفتید الغا رو؟ بریم سر تعلیق. تعلیق ببینید، اولا نکته که توی تعلیق هست، تعلیق واجب، تعلیق بر خلاف الغا چیه بگو؟ واجب. جایه تعلیق یه تعریف داره، اگر بر سر دو مفعول، اگر بر سر دو مفعول افعال قلوب چیز صدارت داری واقع شد، ها حالا یا خود اون مسئول ها صدارت دارن یا یه چیزی اومده که داره یه بگو صدارت. اون چیز صدارت دار اجازه نمیده افعال قلوب در اون مابعدش بگو عمل کنن، اون مانع اون صدارت دار که دیوار بتونی میشه، اجازه نمیده اینا در مابعدش بگو عمل کنن. لذا مابعدش لفظن روش عمل نمیشه، اما محلن منصوبه و مقبوله. پس تعلیق ابطال عمل چی بگو؟ واجب کرد ابطال عمل لفظن لا بگو محلن روش تعلیق. حالا چرا لفظن عمل باطل میشه محلن نمیشه؟ چرا؟ به دلیل اینکه این صدارتدار اجازه نمیده عمل تو بره به فرش کنه، اجازه این مطلب رو. حالا مثال ساده، مثلا علم تو زیدن کریمم یقین کردم زید بگو الان علم تو زیدن کریم من هر دو مفهولش این مانه ایرم نداره علم تو زید کریم رو نمید. اما اگر این طور بخونیم علم تو لذیدون کریمون، این لام چلو لامیه؟ لام ابتداییت برای تحکیل دیگه، لام بگو ابتداییت. این لام دیگه اجازه نمیده علم تو برو بزید دیگه لفظن مبتدا و معطوف بگو و محلن مفعول و منصوبه. همینطور کلمات شده نگه اجازه نمیده روش عمل کنی. حالا لام نباشه مثلا استفهام باشه، علم تو هم تیزون کلمات شده نشد. علم تو هم بگو تیزون کلمات هر استفهام صدارت داره اجازه نمیده. صدارت داری که میاد واسطه میشه بین فعل و معمولینش مثل یه دیوار بتونیه، اجازه نمیده این بره رو لفظ رو عمل کنه. خب این که اگه رو لفظ رو عمل نمیتونه رو کنه، چه دلیلیه که رو محلشون عمل نکنه؟ صدارت دار مورد لفظه، خب رو لفظش عمل نمیکنه، اما محلش چی؟ نفس میده هیچ مشکلی هم بگو انشالله فهمیدید. حالا یه نکته اینجا وجود داره، این که اگر مثل زیدون کریمان دو تا جزءش معلوم باشه، دو تا جزءش باشه بگو معلوم باشه، خب بگیم اون دو تا جزء لفظاً مرفوع محلاً بگو منصوب مفعول و مفعول. اما اگر دو تا جزء معلوم نباشه، مثلا یه موقع هستش که اون چیزی که بعد اومده اصلا جمله فعلیه، اون چیزی که بعد اومده جمله رو بگو فعلیه بعد از ادات، مثلا علم تو لتعدین منیت، یعنی باور کردم یقین کردم لتعدین منیت که مرگم میرسه. خب این لتعدیم نمنیتی بره باید فعل مضارع با لامونون ترکیب جواب چیه رو دور قسمه. خب این فعل الان داره لام قسمه، قسم صدارت داره، این نمیتونه بذار اینجا بگیم این جمله بگو محلن منصوب جای دو مفعول بگو علم تو از باب اقباره شده نه؟ یعنی در واقع این مثلا الان را کنید این جمله رو علم تو هم زیدون کریمون و بجید زید محتدا کریم خبر، این دوتا هم در محل نه. اما اگه اینطوری بود علم تو هم قام زیدون، درسته نه؟ هم عمل رو از بین بگو برده نمیذاشته عمل کنه، چون این نمیخواسته عمل کنه که برای جمله فعلی هم اومده اشکالی بگو نداره. این حل قامت ایتا بگیم این جمله چیه بگو محلا منصوب جایه ممکنه ما این مشبهتون به دیده باشه مثل اینکه مثلا بگیم راه کنیم علم تو ما زیدون کریمن خب ما عمل میکنه دیگه زیدون اسمش کریمن خبره این جمله محلا چیه منصوب جای دو مفعول علم شده شما خب چیز خیلی سختی فقط این رو گفتیم که اون تدارتداری که میاد بعد از تدارتدار گاهی اوقات دو تا جز هست مرفوع هم مختلف خبر نخون بگیم معلا مرفوع ها داده کنم گاهی اوقات دو تا جز نیست جمعه بردی از یا مثلا باید مشبه کن بریسته هم کرده یا خیلی اونجا خود جمعه جای دو تا مفعول معلا چیه؟ اینو میگن باقی چی؟ تعلیم درسته؟ مرحوم رضی میگه چرا به این میگن تعلیق؟ میگه چون تعلیق یعنی آویزونه پادر عواز میگه مثل امرأتون معلقه میگه مثل زنی میمونه که معلقه معلقه یعنی چی؟ یعنی شوهر داره اسم شوهر روش هست اما نفقه نمیده معلوم نیست کدوم گوری هست لفظن به قول معروف هیچ ارزشی از مفعولی نداره اما محلن و معنن به اون متصله. برای این گفتم که تو ذهنتون بمونه که تعلیق نصفش به قول معروف لفظن عمل نداره محلن چه المراد به تعلیق منظور از تعلیق ابطال العمل لفظن لا محلن لمانه مانه هم گفتیم منظور یعنی صدارت دار فما حالا مثال بالا رو بخونیم که این مثال رو بفهم تعلیق انما تصرف من افعال القلوب هر آنچه که متصرف شده از افعال قلوب مشتق شده اذا فصل بینه و بین الجمله ما له صدر الكلام اذا فصل بینه و بین الجمله ما له صدر الكلام اگر فاصله کنه بین او و بین جمله چیزی که دارای صدارته اگه چیزی که صدارت داره فاصله کنه یعلق عن العمل نسبت به عمل با در هوا میمونه معلق میشه عن العمل نحو زنن تو ما کلام و که صدقن میدونی مای مشبهتون بلیتر مای مشبهتون بلیتر با هم خوندیم نزد حجازیدین که قول قوی است و قرآنم بر زبان اونها عمل میکرد بنی تمیر یادتون هست این ما رو عمل نمیداد اگه صدقان بخونیم میشه قول بنی تمیم صدقان بخونیم میشه چی؟ قول اجاز دیگی علایه این ما اجازه نمیده علم تو زنن تو در ماوعدش عمل کن پایین نگاه کنید فما فلمتله نافیتون مشبهتون بدهیسته و کلام و که صدقان مبتده اون و خبر حالا یا مبتده خبر یا اسم و خبر درست شد؟ و جمله تو بی محل نصب بزن نه جمله در محل نصب است مفعول چه درسته معلقات چند تا است معلقات یعنی تعلیق کننده ها چند تا هستند المعلقات هی ما نافیه ان نافیه لا لا نافیه نفی اینها دارای صدارت هست اجازه نمیدن ما بعدشون معمول ما قبلشون بشه و لام الابتدا من مثال زدم و لام القسم مثال زدم و لا الشرطیه لو شرطیه مثال نزدیم میزنیم و کم خبریه که معنی چه بسیاره ها کم خبریه و لعله درسته لعله هم از حروف مشبهت هم درسته و استفهام استفهام با هر حرفی میخواد باشه باشه من حل و مثال زد پس معلقات چند تا شد ما و این و لا نافیه 3 تا لام ابتدا 4 تا لام قسم 5 تا لو شرطیه بگو 6 تا کن خبریه 7 تا لعله 8 تا ادوات استفهام اینها جز معلقات هم تدارت طلب هم. نه با حالا یکی که مثال بزنیم به اینو چجور میشه. لا ادری متت سفرو، لا ادری یعنی چی؟ نمیدونم، یقین ندارم، از افعال غلوب بود دیگه، یقین ندارم. متت سفرو مسافرت که هست، سفر که هست. الان متا ادوات استفهامه، مقدم شده، خبر مقدم، از سفر مبتدای مؤخر. ادری نمیتونه رو این جمله عمل کنه لفظش، اما محلا منصوبه، مفعول ادری است. شده نه؟ ها؟ دوباره این مثال کدوم میشه؟ استفهام نه؟ مثال در استفهام. زنم که لجریرون اشعر من الاختر، گمان میکنم که جریر شاعرتر از اختل باشه. دوتا معاصر بودن، جریر و فرزدق و اختل معاصر بودن. میگه گمان میکنم که جریر شاعرتر از اختله. خب جریران مبتدا، اشعره خبرش، من الاختل متعلق به اشعر. این جمله لفظا مبتدا خبره، اما محلا هر کدومشون چی هست؟ منصوبا مفعول زننجو. چرا نتونسته عمل کنه زننجو؟ لام ابتداییت در این هم مایه لام ابتدایی. علم تو لیقومن نزیدون، من مثال شعر زدم، علم تو لتعتین نمنیتی ان المنایا لا تتیش و سهامن، علم تو لیقومن نزیدون، یقین دارم که زید بگو قیام میکنه، یقین دارم زید بایی میسته. الان جمله لیقومن نزیدون جمله جواب قسمه، ها قسم و جوابش صدارت داره، معلم منصوب، مفعول علم تو. شد بعدی لنعلم ایل حزبین امزا سیفن، لنعلم ایل حزبین امزا سیفن، از روی قرآن درست کرد لنعلم ایل حزبین احزا. الان لنعلمو، نعلمو خب افعال قلوبه، ایل حزبین مبتدا، امزا چیه؟ خبرشه. سیفن تمیزه برای امزا. شاهد داری چیه؟ استفهام تعلیق کرده، استفهامو قبلا مثال زده بود، اینجا تکرار میشه. البته یه تکرارش یه فایده توش هست، اگه تونستید تشخیص بدید. نه نه اون که صدارت داره خبر بود متا، اینجا صدارت داره چیه؟ مبتداست. فرقی نمی کنه صدارت داری که استفهامه خبر باشه یا بگو مبتدا باشه، مفعوله اینش دارای صدارت شده، یکیشون سر مفعوله اینش صدارت داره، این بحثشون وجود داره. اولم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون، این مال کدومه مثال؟ کم کمه خبریه. اولم یرو یعنی باور نکردن، کم اهلکنا، کم مفعول اهلکناست، چه تعداد زیادی هلاک کردیم قبل از اینها از نسلها، من القرون تمیز کمه، اینا باور نکردن ما چه تعداد زیادی از نسلها رو قبل از اینها نابود کردیم، هلاک کردیم. شاید داره چیه؟ کم خبریه باعث بگو تعلیق شده. الان لمگره عمل نکرده رو کم اهلکنا، کم اهلکنا شده چی؟ معلم منصوب جای دوتا مفعول لمگره، این جمله کم اهلکنا قبل هم منن. اون عدری این هم مثال لعله، اون عدری لعله هم فتنتون لکن، اون عدری نمیدونم، این نافیه است، این عدلی، شاید این نمیدونم، شاید این آزمایشی باشه برای شما، فتنه باشه برشون. این لعلهو ها اسمش فتنتون خبرش، این جمله معلم منصوب جای دوتا مفعول عدوی. عدوی نتونسته عمل کنه. چرا؟ بگو. چون لعله جلوی عملشو جمعه شد. برای چی مثال ندار؟ برای لو مثال ندار. نه لوش از حالا بعد انشالله اگه نظرت من میزنم حتما به یه دلیل نگهش داشته. نگاه متا وقت از جملتو بعد از معلقه، هرگاه جمله بعد از معلق واقع بشه صدت مصدت مفعوله. اینو من گفتم دیگه نه، جمله میشه معلم منصوب جای دوتا مفعول، مثل اون جمله لیقومن نزیدون، مثل جمله کم اهلکنا، مثل جمله لعله فتنتون لکن. امکان فعله یتعدا الیه ما، اگر فعل دو مفعولی باشه ها، فعل افعال اولو باشه، ولم ینصب المفعول الاولا، فعل دو مفعولی افعال غلوبه قبل از این دو تا مفعول اومده، یعنی مفعولی بگو نداره. الان علمتو نگاه کنید، قبل از لیقومن هیچ مفعولی نداره، زننتو قبل از لجریرو هیچی نداره، درست شد؟ کما فی المثل، همونطور که شما تو مثال ها میدید. حالا یه بحثی، اگر یک جایی مفعول اولشو برداشته مفعول دومش دارای صدارت شده، مثلا من اینطوری گفتم علمتو زیدن، یعنی مفعول اول برداشته، ابو من بود، ابو من خبر مقدم، خبر رو خبر مقدم مبتدا مقدم. حالا من گفتم ابو من فرمون که عبداله صدارت شده داشته دارم، یا اصلا گفت من خبر شناختم که چیه، خب من خبر چی؟ اینجا تعریف هست؟ نه، از تعریف خبر بید. چرا؟ چون زیدی شما اول این جمله شما علم منصوب بگو، جمله معلم منصوب مفعول دوم تعلیق در بار این که من خواسته علم تو اما برمان مفعول برداره که بگیم صدارت داره، این جمله من خواسته برمان مفعول برداره که برمان جمله برداره، اصلا تعلیقی در بار بگو. نگاه کنید یه بارم میشه چی؟ باور کردم زید پدر چیز ها؟ میگه فعن نسبهو هو میخوره به مفعول اول، اگر فعل ما نصب شده به مفعول اول فعن نسبهو صدت مصدت ثانی، اون جمله جای مفعول دوم میشونه معلم منصوب، ولم یکن فی المسئله تعلیقون، اینجا دیگه تعلیقی در کار نیست. علل اصح بنابر قول صحیح تر، کاش به جای اصح گفته بود علل قول صحیح، چون اگه غیر این بگن که بعضی گفتن صحیح نیست کلامشون، درست نیست. همون که بلد شده مثلا فهمیدید یا نه؟ باب الغا و تعلیق درش بسته شد تمام. نه نه هست نه، اگر مفعول اول رو برداشت دیگه تعلیق معنا نداره، هر چی که بعد اومده جمله میشه مفعول دوم. مفعول من اگر یادتون باشه توی عبارتی که گفتم، گفتم در اون مفعول افعال قلوب صدارت طلب در بیاد، یعنی قبل از مفعول اول، اما اگر مفعول اول رو برداشت یعنی دیگه تعلیق معنا نداره، عمل کرده اون اولی رو برداشته دومی هم جمله میشه مفعول. تمام شد ها، بحث القاء و تعلیق به جمیع اقسام و صورش تمام. میرسیم سر مبحث بعدمون، ببینید افعال قلوب چی برمیداشتن؟ مفعولین، مفعولین برمیداشتن. مصدر معول جای دو تا مفعول رو میتونه پر کنه. چی گفتیم؟ مصدر معول میتونه جای دو تا مفعول رو پر کنه. یعنی که مصدر معول بگیم میگیم معلم منصوب صرف مصدر دو مفعول. این اگر با تعریف نیست، یعنی یه چیزی جای دو تا مفعول رو پر کنه. مثلا این آیه رو دیدیم، حبب الناس حبب الناس ان یدرکو محب الملا. حبب الناس ان یدرکو، اول میگیم همزه هم درسته، حبب فعل اندازه بگو فاعل ان انه بگیر مصدریه. ان چی؟ مصدریه ظرف مفرد. یترکو فعل رو ناره به فاعل. این مصدر معول، مصدر معول صد مصدر دو مفعول بگیر حسیبا از اول اولو بگیر احد به من ان یترکو. این صد مصدر دو تا مصدر معول از دیگه تو مصدر معول از ان هم همین طوره. مصدر معول از ان هم همین طوره. مثل یاد یحسبون انهم یحسنون بگیر سنا. این انهم یحسنون صنعا، این مصدر معول صد مصدر دو صد مصدر دو چی پشته گرده شد هر چی گفتیم ما یه چیزی خیلی ساده، مصدر معول میتونه جای دو تا مفعول رو بگوید خود کنید یه نگرد دنبال دو تا مفعول بگو یحسبونه فعل باید انه حروف مشبهت رو بذل هم اسمش یحسنونه سنها فعل باید مفعولی جمله خبر انه هم یحسنونه سنها مصدر معول معلل منصوب جای دو تا مفعول رو گرفتی؟ نگاه کنید الاولو یسد و مفت بل مفعولین شیعان دو تا چیز علا اول انه و فلتو ها یکی انه و روح مشبهتون به فل و فلش نهو یحسبون انه هم یحسنون سنا درست شد؟ اون مثالی که زیرش نوشته چیه؟ مثال آیه دومی زعم الذین کفروا ان لم یبعثوا. درسته؟ این هم بقل هم بنویسیم. این مثال هم اینجاست، این مثال هم زعم الذین کفروا ان لم یبعثوا مال اینجاست. هل گفتید چرا؟ انش مخفف است مثقل است. از کجا فهمیدیم انش مخفف است مثقل است؟ بعد از فعل زعمه اومده و بعدش هم لن اومده، زمین و شهن اسمش و لن یبعثوا خبرشه. این همونه، فقط انه یه بار مشدده یه بار مخففه. مشخص شده نه؟ معلوم؟ پس الاول انه و سلطه ها ولو مخفف باشه، مثالش دو تایی قرآن. دوم ان و سلطه ها، ان مستری و سلش کدوم های داره جاش می‌نویسید؟ احسب الناس و ان یتلکو نقطه طرف هم درست شد؟ خب حالا نگاه کنید گوش، یک حاشیه کوچولو. اگر در سر خبر ان لام درآید اگر بستر خبر چی؟ بگید انه لام درآید، اون مورد اول، یعنی همون مثال انه هم یحسنونه. اگر بستر خبر لام درآید، انه خوانده می شود، انه خوانده می شود، باز همین حکم را دارد، باز همین حکم را دارد. مثالش والله یعلم انک لرسول، والله یعلم انک لرسول. شد انشالله؟ نه، ما که گفتیم انه، انه اصله، گاهی مخفف میشه میشه ان، مثل ان لم یبعثوا، گاهی اوقات همه انه به دلیل اینکه لام سر خبرش اومده میشه انه. شما اشتباه نکنید، حالا چه انه خودش باشه، چه لام سرش در اومده باشه شده باشه انه، چه مخفف شده باشه شده باشه ان لم یبعثوا، صرف نظر به دو تا مفعول رو درست شد یا نه؟ مثل والله یعلم و انک لرسول. لام چیه؟ اسمش چی بود؟ لام بستر انک، مزهلده برای ترجمه. خودت میگی بستر یه لحق به افعال القلوب، ملحق میشه به افعال. کاش نشسته بودی تابستون این چیزایی که من گفت دادم خوب خونده بود، این چی میشه خوب میشده، این کارم که هستی دیگه، چی کار میکنی؟ خانوم که هستی نه باید بدونید دنبال نون آب، نه به قول معروف کاری دارید، بشینید قشنگ بخونید چه کنید. الان که همه دانشگاه ها الحمدلله خانوم ها توی که دانشگاه بینون بلدیمون رفتم میدم که سر کلاس یه کلاس بروید برشن امسال الحمدلله زیاد هم معرفی کردن، بهش مثلا بودن 30 تا معرفی کنید، سازمان سنجش به 60 تا معرفی کرد، 90 تا معرفی کرد، هرچی داشته قبول کرد. رفتم سر کلاس 64 نفر 50 و 7 نفر یا 6 نفر خانوم، 6 تا 7 تا پسر شاخ شکسته و بغل گوشه افتاده بودن، چنانی به قول معروف ضعیف و نحیف بود. دیگه الحمدلله وقت هم دارید بخونید دیگه، البته استعداد خودشونه، میخونن وقتش هم دارن قبول هم میشن، چون دغدغه زیادی نسبت به آقایون ندارن. آقایون نه که اونا دغدغه دارن نمیخونن، اصلا نمیدونم چشونه چه مرگشونه، افسردگی دارن، مشکل دارن، بیچارن، درماندن چیه. این یه آفت دارن. همه خانوم ها مثلا در دهه آینده با سواد، با فضیلت، با دانش، همه آدم های بسیار بالا، آقایون همه بی سواد. یلحقو، گوش، یلحقو به افعال القلوب به تعلیق، یلحقو به افعال القلوب به تعلیق افعال توافق و حاصل معنا. تفسیر کنیم، ببینید ما گفتیم که تعلیق از خصوصیات افعال قلوبه، القا رو کاری نداریم، این تفسیر مال القا نیست، مال تعلیقه. تعلیق که از خصوصیات افعال قلوبه، مخصوص افعال دو مفعولی قلوب نیست. چی گفتم؟ مخصوص افعال دو مفعولی قلوب نیست، افعال یه مفعولی قلوب، یعنی اونا که با مسئله درودیه مثل تفکر کردن، فکر کردن، تعجب کردن، ها این نوع فعل‌هایی که درونی هستن، اینها هم به وسیله این چیزایی که گفتیم تعلیق به قلوب میشه، اینها هم به وسیله اینهایی که گفتیم تعلیق میشه. مشخص شد؟ مثلا اولا یعنی فرو کیفه کانت آقلا نظره، یعنی دقت کرد، خیلی درونیه، یعنی من دیدن با چشم میده دقت نکردن کیفه کانت آقلا تو مکذبی چی شد آقلا تو این تعمل نکردن، فکر نکردن توی که آقلا تو تکلیف کننده با چشم. این اولا ینظرون، الان ینظرون فعل فاعل، فعل فاعل این کیفر خبر مقدم کانه آقابتو افت مؤخر. این جمله محلن بگو منصوب مفعول اولن بگو ینزرو مفعول اولن ینزرو. چرا نتونسته اولن ینزرو روش عمل کنه؟ بلایی که کیفه داره یه بگو. پس تعلیق از محتضاد افعال قلوب دو مفعولی از محتضاد افعال دو مفعولی قلوب فعل یه مفعولی هم باشه فعل درونی باشه میشه شد یلحق به افعال القلوب به تعلیق فقط در تعلیق افعالون چند تا فعل هستن که ملحق میشن به افعال قلوب در تعلیق با اون که فعل دو مفعولی نیستن جز نواسخ نیستن به بگو ولی تعلیق توشون هست. یلحق چون از معنا قلبی هست یلحق به افعال قلوب به تعلیق افعالون توافق و حافظ معنا که در معنا موافق با افعال قلوبن یعنی فعل قلبیه وحیه یک نظره نظره یعنی دقت کرد منظور یعنی این که تعمق کرد تفکر کرد ابصره بصیرت به خرج داد دید تفکره فکر کرد سأله دریافت استنبعه یافت درست شد؟ الان نگاه کنید غیر انها لا تعلق عن العمل الا بالاستفهام ولی اینها از معلقاتی که ما گفتیم ان لا ما لعل لو کم خبریه کم استفهامیه ادوات استفهام اینا رو همه رو گفتیم اینا فقط و فقط با استفهام تعلیق میشن دیگه لعل و لو و ان و ما و اینا بگید فقط با استفهام نگاه کنید فلینظرو فلینظرو یعنی چی؟ پس باید تأمل کنن دقت کنن ایونا امزا عظیمتن کدام یکی ما قدرتمندتریم در اراده عظیمتن یعنی ارادتن در اراده الان چجوری ترکیب کنیم؟ با نتیجه مثلا لینظرو فعل و فاعل نام امر غایب دیگه یعنی باید دقت فعل و فاعل ایونا مبتدا مضاف مضاف مبتدا امزا خبرش عظیمتن تمیز این جمله ایونا امزا عظیمتن این جمله معلم منصوب مفعول فلینظرو از باب تعلیق چرا فلینظرو نتونسته عمل کنه؟ چون ایونای استفهام دارای نه نه دیگه یه مفعول داره جایی یه مفعول دیگه ما نمیگیم اینجا صد مصد دو مفعول جایی یه مفعولش گرفت محلن منصوب مفعول فلینظر و که قوله هم نگاه کنید فتبصرو و یبصرون به ایکم المفتون فتبصرو پس تو خواهی دید به پیغمبر تو در خواهی یافت و یبصرون اونها هم در خواهند یافت اینجا ابصره به معنی که میفهمید نه به معنی دیدنه در خواهید یافت تو و در خواهند یافت اینها چی رو به ایکم المفتون بعضی ها گفتن این بابا زاید است بوده ایکم المفتون مبتدا خبره ایکم مبتدا المفتون خبرش ایکم المفتون یعنی چی؟ مفتون یعنی مجنون میگه تو خواهی فهمید اینا هم میفهمن رو مشخص میشه به زودی که ایوکم المفتون گروبیه که شما بگید دیوانه اینا دیوانن که آیات الهی رو نمیپذیرن یا علیاذ بالله تو اینا به تو میگن مفتون مجنون خواهی دید خواهی فهمید اینا هم خواهم فهمید که کی دیوانه است خواهیم دید که کی اشتباه میکرد ما یا مثلا شما این اینطوری میگید باشد با زایده ایوکم مبتدا المفتون خبرش بعضی اومدن گفتن نه این با یه حرف جره به معنای فیه المفتون مصدره بر وزن مفعول یعنی الفتنه یعنی دیوانه بودن، دیوانگی. یعنی تبصر و یبصرون فی ایکم الفتنه، در کدام یک از شما دیوانگی است؟ دیوانه بودن در کدام است؟ با دیگه زایده نیست. به ایکم میشه خبر مقدم، المفتون یعنی الفتنه میشه مبتدای. تو همون صورت بالا هم که گفتیم ایکم مبتدا المفتون خبر، بعضی گفتن ایکم خبر مقدم المفتون مبتدای. باید نداریم اون بحث دیگر. بله دوشان درست، هر دو درسته. ایکم خبر مقدم، المفتون مبتدای مؤخر قول جمهوره. ایکم مبتدا المفتون خبر قول سیبانه. استفهام اینم مال تبصره و که قولهی، مثل قول خدای تعالی. اولم یتفکرو ما به صاحبهم من جنه، من زاید است یعنی جنتون. اینجا ما مشبهتون به لیسه عمل نمی کنه. چرا؟ چون جای اسم و خبرش عوض شده، به صاحبهم من جنه یعنی جنتون عوض شده. به صاحبهم یعنی فی صاحبهم، خبر مقدم جنتون بگید یعنی جنون، مبتدای مؤخر. این ما مای مشبهتون به لیس است. میگه اولم یتفکرو، تفکر نکردن، نفهمیدن. چی رو نفهمیدن؟ اینکه در صاحب اینها یعنی پیامبر اسلام هیچ گونه بگی دیوانگی نیست. اینا نفهمیدن که ایشون عاقل‌تر از همه است، بلکه عقل کل است. اینا نفهمیدن که دیوانگی اینجا وجود نداره. اولم یتفکرون. الان ما ماشه مای مشبهتون بنیستد، به صاحبه هم خبر مقدم جنتون منش زاید است مبتدای مؤخر. این جمله ما به صاحبه هم من جنه بگید محلا منصوب مفعول لم یتفکرون. لم یتفکرون یعنی تفکر نکردن به این موضوع. اینم مال اولم یتفکرون. حالا اینو ببین، و یسالونک، سوال میکنند از تو. خب چی رو سوال میکنند؟ ایانه یوم الدین. الان یسالونک، یسالونه فعل و فاعل و کاف مفعول. یسالونک فعل و فاعل و بگو کاف مفعول. ایانه یوم الدین، ایانه خبر مقدم متعلق و ثابتون موجود، یوم الدین مبتدای مؤخر. این جمله مفعول دوم یسالونک است. مفعول دومش یعنی بوده یسالونک عن المسئله، عن هذه المسئله، عن هذا السؤال. یسالونک عن هذا السؤال، کدوم سؤال؟ بگو. ایان یوم الدین، ایان تو قرآن هست، یوم القیامه تو گفته یوم الدین. یسالونک ایان یوم القیامه. یستنبئونک احق هو، استنبأ یعنی طلب نبأ کرد، طلب خبر کرد. یستنبئونک فعل و فاعل و مفعول، درست شد؟ فعل و فاعل و مفعول. احق هو، حق خبر مقدم، هو مبتدای بگید مؤخر. این جمله احق هو، بعضی گفتن یستم به اونکه سه مفعولیه. خب این جمله میشه جای مفعول دوم رو بگو سومش، از باب تعلیق. اون موقع دیگه اصلا میشه تعلیق. بعضی گفتن دو مفعولیه. اونایی که گفتن دو مفعولیه مثل یسالونکه، درست شد؟ این جمله احق هو میشه محل منصوب مفعول دوم، مثل ایانه یومون. پس فعل قلبی اگر دو مفعولیه تعلیق میشه، تعلیقی که دیدیم. اگر فعل غیر قلبیه مثل نظره، افسره، تفکره، سعله، استنبعه، این هم تعلیق میشه، اما دیگه صد مصد دو مفعول بگید این یه مطلب. بعدم تعلیق کنندش فقط و فقط استفهامه، تعلیق کنندش فقط و فقط استفهامه، چیز دیگه نیست. نگاه، ان افعال القلوب، افعال قلوب یجوز ان یکونه. حالا نگاه کن، گوش کن، همه فعل ها که خط فتی نمیاد بگی ساده است، همه فعل ها همه فاعل و مفعولش نمیشه از یه جنس باشه، یعنی فاعل و مفعول هر دو مذکر مخاطب. من نمیتونم بگم طرف تکر، یعنی خود خود بزنی، بگم طرف تو نی، خودم خودم ها بگرو زرف، این نمیشه. بلکه باید بینشون یک کلمه نفس فاصله کن. لذا شما تو دعای کامل میگی ظلم تو نفسی، نمیگی ظلم تو نیدی. اگه خودت رو آینه دیدی میگی رعی تو نفسی فلمرات، خودم رو در آینه میدم. نفس الا فعل قلبی. افعال قلوب جایز است، فاعل رو مفعولش بگید یکی بیاد، یکی بیاد اسم. مثلا من میتونم بگم علم تو نید، علم تونی، یعنی یقین کردم خودم رو صادقند، خودم رو راستگو یقین کردم. دیگه علم تو نفسی بگید نمیخواد. الان یا میشه بگو مفعول اول صادقند، مفعول دوم تا پای مضمومه میشه علم تونی صادق شد یا نه. این از خصوصیات افعال بود. هر افعال قلوب سه تا خصوصیت داشتن: یک، الغا که جایز بود، دو، تعلیق که واجب بود، سه، اتحاد فاعل را به گروه مفعولش از نظر خطاب و غیبت و تکن از لحاظ مصداق یکی بود. یک، الغا که جایز بود، دو، تعلیق، سه، اتحاد فاعل و مفعولش از لحاظ بگید تطابق با هم. این سه تا جزء خصوصیات افعال قلوب. الان مثلا شما ببینید تو قرآن میخونید علمی، عرانی، اعصر و خمرا، سوره یوسف، یا علمی عرانی احمد و فوق رأسی خبزا تأکل و تیرم رو. این عرانی الان عراف زمین هنه بگید بایدشه. این یا هم مفعول اول، اعصر و خمرن هم مفعول بگیر دومه جمعه. فاعل و مفعول از یه جنسه، هر دو بگیر متکلمه وقت است. اران نفسی بگیر اران نفسی شد ادنی ارانی اعصری از خصوصی ها زفتان بگیر چیزی خیلی سختی هم. ان افعال القلوب یجوز ان یکون فاعلها و مفعولها ضمیرین متصلین، میتونه هر دو ضمیر متصل باشه، صاحبهما واحد. این مهمه، ضمیر متصلی که این صفت رو دارن صاحبشون بگید یکیست، به یه جا برمیگردن دوتاشون یکی. نه با رأیتونی فی خطرن، نه دیدم دیگه من گمان کردم خودم را در خطر، یا یافتم خودم را، یقین کردم خودم را در خطر. الان یا مفعول اول فی خطرن متعلق به یه ثابتن موجودن، مفعول دوم. این فعلت تجد که مختعا، یعنی چی؟ یعنی اگر این کارو بکنی، این فعلت تجد که، باور خواهی کرد خودت را بگید مختعا. الان تجد یه انده است، با این کاف یکیه، یه انده توشه با این کاف یکیست، مختهن هم مفعول دوم. اگر این کارو بکنی خودت را بگید خطا کار خواهی یافت. بایدتون تمام شد. ما ادا تعلم به جز تعلم، فا انهو یمتن اوفیها زالک. در تعلم تعلیق و الغا و از اینجور چیزا نداری. ما ادا تعلم فانه یمتن و فی آزاره کما یمتن و فی غیر آمن الافعال التي لیست من افعال القلوب. همونطور که در فعلهای دیگری که از افعال قلوب نیست. فلا یقال و ضربتنی بل ضربت نفسی. تعلم هم نمیتونیم بگیم تعلم که، باید بگیم چی؟ تعلم نفسه که. در تعلم همینطوره. حبر البته این همینا، باید بگیم حب نفسه کرد. بهتر این که میگفت ما ادا تعلم و حب، غیر از تعلم و حب این دوتا یمتن و فیه مازالک، در این دوتا بگید این مورد که فاعل و مفعول یه جور بشه ممتنه، اینجا باید نفس بیاریم. یعنی باید بگیم تعلم نفسک صادقا، یا بگیم حق نفسک صادقا، مثل فعلای دیگه. من الافعال التي ليست من افعال القلوب فلا يقال ضربتني بل ضربت نفسي. و مثال بریم است و تعلم نفسک بگید صادقا، تعلم نفسک صادقا، یا حب بگو نفسک صادقا. و نمیشه بگیم حب کرد یا بگیم تعلم کرد، غلط است. حب کرد و تعلم کرد بگو، غلط شد یا نشد. این هم بگیم. بیاد سر بحث بعدی. دو تا چند تا فعل داریم که زیاد هم هستن، اینا دو تا مفعول برمیدارن، مفعول اول و دومشون هم بگید مبتدا و خبر نیست. اینا تعدادشون مثل اینا نیست که بگیم اینو اینو اینو این بشین حفظ کن، درست شد؟ اینها تعدادشون زیاده، تو کتاب لغت هر روز ممکنه به یکشون بخوره، انکه تو همینطوره و خیلی فعلهای دیگری که ما داریم. اینا فعلهای دو مفعولی هست، مفعول باب اعطا کسا، اینا مفعول اول و دومشون چی هست؟ بگید اولی گیرنده است، آخذه، دومی بگید گرفته شده است. اینا دو مفعولی هست. مثلا میگه که لا تتخذوا بطانتا من دونکم لا یعلونکم خبالا، لا یعلونکم خبالا، کم مفعول اول، خبالا مفعول کم گیرنده خبال فساد، یعنی فساد رو به شما تحلیل میده. انا اعتینا کل کوثر، کاف مفعول اول، کوثر مفعول. مثلا یعطون الجزیت ان یدن و هم صاغرون، یعطون الجزیت، الجزیت چیه؟ مفعول دومه، مفعول اولش از شد بوده یعطون امام المسلمین الجزیت، عطا میکنن به امام مسلمین جزیه شون، ان یدن با دست خودشون و هم صاغرون اونم با کمال زنده. لسوفه یعطی که رب و کف اترزا، لسوفه یعطی که رب و کف، کاف مفعول اوله، مفعول دوم کو، یعنی لسوفه یعطی که رب و کف کل ما تورید، به تو خواهد داد پروردگارت در قیامت هر چی تو دلت بخواد، فترزا پس تو راضی میشه، بخواهی به دیدیم راضی میکن، درست شد؟ پس بنابراین یه چیز رو اینجا فهمیدیم، تو افعال قلوب نمیشد که یه مفعول هست بشه یکی بمونه، ولی اینجا بگید قرینه باشه جایز یکیش هست شد یکیش دون، حتی جایز هر دو هست شد. و اما من اعطا، دیدید یا نه؟ اما من اعطا مفعول اول دومون شفته، یعنی کسی که اعطا از اون صادر بشه. پس این فرقها رو با هم دارن، یک اونجا مفعول اول و دوم مبتدا خبر بودن، تعدادشون محدود بودن، میشد ببین دلالت بر یقین و شک میکردن، اینجا بگید مفعول اول و دوم مبتدا خبر نیستن، آخذ و محفوظن، تعدادشون محدود نیست، خیلی زیاده، دلالت بر شک و یقین نمی کنن. اونجا نمی شد که مفعولین یا مفعول اول یا دوم یکیش حذف شه، ولی اینجا قابله بگید حذف، اینجا می تونیم حذف کنیم، هیچ مشکلی نداره. نگاه کن به این میگن چی، به این باب میگن باب اعطا و کسا. اونجا دوتا مفعولش افعال قلوب تعلیق داشت، الغا داشت، صد مصد دو مفعول داشت، اینجا هیچ کدوم اولا رو نداره. میگه الافعال التي تنصب مفعولين، افعالی که نصب میدن به دو مفعول، ليس اصلهما مبتدا و خبرا، و اصلشون هم مبتدا و خبر نیست، کثیره زیاد، لا يمكن ضبطها، زیاد نمیشه اینا رو براتون شمرد، اگه بخواد بشونه باید اندازه این کتابه بشینی فعل بنویسی. اون که نمیشه که. میگه خودش دایره المعارف کتاب لغت. و اکثر ها استعمالن میگه حالا نمیشه همه رو بنویسیم چند تاشون از اون مشهوراشو بگو. میگه باشه مثل این. اکثر ها استعمالن هیه کسا میگید کسا او تو الفقیره صوبن پوشوندن به فقیر صوبن رزقنی الله علمن خدا به من علم روزی داد اطعمت الفقیره طعامن سقیت و العطشان ما به اون عطشان آب شد نوشاندم زود زاد و توشه داد زود تو المسافره متاعا زود تو المسافره چی متاعا اسکنه ساکن کرد ها ساکن کرد اسکنت الفقیره بیتن اسکنت الفقیره بیتن اعتیت الفقیره درهما انا اعتینا کرد برسن و ما شاکل آقا هرچی که مثل این مثل گفتم مثل انکه تو قرآن داریم انکه که اهدا ابنتیه یکی از دو تا دختران به نکاح انکه که قاف مفعول اول اهدا مفعول دوم یا میگه زوجناکها به پیغمبر زوجنا فعل و فاعل که مفعول اول ها مفعول دوم ها زوجناکها فعلاش زیاده فاعلتو یشاکلها میگه این فعلا هم شکل ایناست انسا یعنی چی فراموشان تو سوره یوسف داریم فانسانیه الشیطانو ذکر ربه دیدید یا نه فانسانیه الشیطانو انسانیه چی فانساهو انسانیه فانساهو الشیطانو ذکر ربه انساهو هم چه چی؟ مفعول اول از شیطان و فاعل ذکر ربهی بگید مفعول دوم انسا تو قرآن باز انسانیه داریم که یا اوها مفعول اول دوم حببا ها حببتو زیدن ان نهبه یعنی چی؟ زید رو دوست داشتنی کردن براش نهب حببت و زیدن انه و حببت جزا جزاک الله خیر جزاک الله خیر قاف مفعول اول خیر مفعول انشدنی زیدون شعره قصیدته یعنی چی؟ زید شعرشو قصیدشو برای من؟ انشدنی زیدون شعره انشدنی یا مفعول اول شعره مفعول انشدن استثناء طلب ساختن کرد استنسعنی یعنی از من خواست که بسازم استنسعنی مقالتن خواست که مقاله‌ای بسازم رسالتا نامه‌ای بسازم استنسعنی الی آخر فتعمل و عملها اینا همه عمل همین فعلای دو مفعولی حالا ما از کجا بشناسیم کدوم مفعول اول کدوم مفعول دوم تو اون فعلا راحت بود مبتدا میشد بگی مفعول اول خبر میشد مفعول دوم اینجا دیگه راحت تر از اونه اینجا به معنا نگاه میکنیم اونی که بگو گیرنده است فاعل در معناست میشه مفعول اول اونی که گرفته شده است و مفعول در معنا میشه مفعول دوم دیر راحت الاصل فی المفعولین اصل در این دوتا مفعولین اللذین این دوتا مفعولینی که لیس اصلهما مبتدا و خبرا این دوتا مفعولی که اصلشون مبتدا خبر نیست، اصل در دو مفعولی که اصلشون مبتدا خبر نیست اینه، ان یقدم ما هو فاعل فی المعنا، این که مقدم بشه اونی که فاعل در معناست، گیرنده است. درست شد؟ الان میگه اون که و که اهدا ابنته کاف مفعول افرادشون مزدن میگیره، زبجنا که ها، اعتینا که الکوسر، کوسر گرفته میشه. اصل اینه که اونی که فاعل در معناست بشه مفعول اول، مقدم بشه. نه و کسا اخوکه الفقیره صحبن، اخوکه فاعل، الفقیره مفعول اول، صحبن مفعول دوم، یعنی پوشان برادرت به اون فقیر لباسی را. و یجوز و عکس و حاضر ترتیب عند امن لفظ، جایز است این ترکیب بگید به هم بخوره، جا به جا بشه، ولی به شرط اینکه اشتباهی پیش نیاد، به شرط اینکه اشتباهی پیش نیاد. یه موقع ازش هر دوشون چی هست بگید، هر دوشون ازشون چیزه فاعل بودن برمیاد و اعرابشون هم ظاهر نمیشه. مثلا میگم اعتیتو موسا ایسا، هیم داشتیم درست میکردیم، موسا رو دادم به ایسا. خب اگر من بگم اعتیتو موسا ایسا، یعنی ایسا رو تحویل موسا دادم، اما اگر اومدم گفتم اعتیتو ایسا موسا، موسا رو تحویل ایسا دادم، هر کدومشون مقدم شد. ولی باشه ابی امی، پدرم عمویم، خب اینا با زهرابشون ظاهر، هازا با زاکر، اعتی تو هازا زاکر، یعنی اونو دادم به این. اینجا هایی که ظاهر نمیشه، اون که اول اومده میشه مفعول اول، اونی که دوم اومده میشه مفعول. ولی یه موقع از اعراب نیاز نیست، جا به جا هم بشه از در معنا میفهم. الان مثلا اگه بگم همین مثال، کسا اخو کس صوبن الفقیره، خب معلومه صوب که فقیر رو بگیر نمیگیره، این فقیر است که صوب رو میگیره، پس با همین مشخص میشه. درست شد؟ فائدتون الفقیر فائلون فل معنا، فقیر در معنا گیرنده است، فائله. از خوب آخذون و صوب و مخوزون، و صوب چیه؟ مخوز. نگاه کنید، یجب رجوع در اصل، واجبه که ما برگردیم به اصل، یجب الرجوع در اصل، برگردیم به اصل، یعنی اولی بشه بگو مفعول اول، دومی بشه مفعول دوم، تکونشون ندیم. که متا التبس احد المفعولین بالاخر، همین الان من گفتم، موقعی که هر دوشون میتونن بشن مفعول اول، هر دو میتونن بشن فاعل. نحو اعطا الامیر امرن بکرن، امیر طبق این ترجمه میشه امیر بکر را نوکر امر کرد، بکر رو داد به امر. حالا اگه جا به جا کنیم میشه امر رو داد به بکر، چون هر دوتاشون میتونن فاعل بشن. درست شده نه؟ یعنی الان طبق این مثال بکر نوکره بگید امر. میگه فعن نه، پایین نگاه کنیم، فعن نه کل واحد من هما، زیرا هر یک از این دوتا، لما کانه یسه هو، وقتی که صحیح هست، ان یکون آخذن و مأخوذن، هر کدومشون میتونه آخذ بشه میتونه مأخوذ بشه. وجب ترتیب، اینجا واجب ترتیب رو رعایت کنید، مدلولن علل آخذ به تقدم، تا مردم دلالت بشه به اون آخذ گیرنده مفعول اول به این که مقدمه، اونی که مقدمه بشه مفعول این. یک دوم نگاه کنید، متا حسر المفعول، ها؟ هر کدوم از مفعول ها محصوره، اون باید بره بعد از الا، حالا مفعول اول یا مفعول دوم. الان نگاه کن، ما اعتیتو از صدیقه الا کتابا، ترجمه میشه چی؟ من ندادم به این دوستم مگر کتاب، فقط کتاب بشه چیز دند. حالا اگه ما کتابو بیاریم این وسط صدیقه ببریم، اون میشه چی؟ ندادم کتاب مگر به دوستم، میشه معنا خیلی فرق میکنه. درست شد؟ بله، اگر قصد دینه که بگی ندادم کتاب مگر به دوستم، اینطوری بگو. هر کدوم از قراری که هست روش صورت بگیره، چه مفعول اول چه مفعول دوم، میره بعد از الا متا حسر المفعول و نحو ما اعتیت و صدیقه الا کتابا. پایین نگاه کنید، لعنک لو قلت ما اعتیت و کتابا الا صدیق انحصر المفعول الاول بخلاف المقصود، منحصر میشه مفعول اول، در صورتی که مقصود تو این نبوده. اگه مقصودت همینه اینو درست شد. سه، متا کانل اول و زمیرن، یادتونه خوندیم تا جایی که میشه زمیر متصل بیاری منفصل غلطه. خب حالا اگر اولی زمیر باشه و دومی اسم ظاهر، خب باید مفعول اول بگید، بیاد بچسبه دیگه. اینجا نمیشه مفعول دوم مقدم کرد. چرا؟ چون اگه مفعول دوم مقدم کنید، مفعول اول باید مؤخر بشه، بشه زمیر منفصل، و تا جایی که میشه متصل بیاری منفصل آوردن غلط. نبو وهب تو که درهمن، وهب هم یکی از همون است بخشید، وهب تو که درهمن. حالا اگه کافو ببریم اون و درهمو بیاریم جلو بگیم وهب تو درهمن ایاک، غلط نمیشه. چرا؟ چون ضمیری که میتونستیم متصل بیاریم چی آوردیمش؟ منفصل. پایین نگاه کنید، لأن تأخیر الاوله، یعنی المفعول الاوله، زیرا تأخیر مفعول اول یعدی، یعدی یعنی منجر میشه، یعدی الی فصل الضمیر، یعنی انفصال الضمیر، منجر به منفصل آوردن ضمیر میشه، مع امکان اتصاله، با اون که ما میتونستیم متصل بیاریم. درست؟ و خوندیم بگه وف اختیارن لا یجیع المنفصل اذا تعطا ان یجیع المتصل، در حال اختیار نمیشه شما ضمیر منفصل بیاری، اگر میتونی ضمیر متصل بیاری. و هو ممنوع، و این ممنوع قبلا هم خوندیم، نگاه کن، یجب العدول عن الاصل، اما گاهی اوقات واجبه که ما به هم بزنیم، مفعول اولو بیاریم جلو ببریم عقب، مفعول دوم بیاریم جلو. اونجا یه اتفاقاتی افتاده، یجب العدول عن الاصل، ای منظور اینه، ای تأخیر ما هو فاعل فی المعنا، مؤخر کنیم اونی که فاعل در معناست، اون که فاعل در معناست مفعول اول مؤخر شد، که اذا اعترض دون تقدیمه مانع نفسی، زمانی که اگر ما بیاریم مقدمش کنیم مفعول اولش بکنیم یه مانعی پیش میاد، یه مانع لفظی، در لفظ مانع داره. الان مثال میزنه، کما لو اشتمل علی ضمیر عائد علی المفعول الثانی، همونطور که اگر مفعول اول شامل باشه به ضمیری که برگرده به مفعول دوم، اگر مفعول اول سر جاش باشه مفعول دوم سر جاش، عود ضمیر به مرجع بگید متأخر میشه لفظاً و رتبتاً، و این جایز نیست. نحو اعطیتو الکتاب، دادم آن کتاب را، به کی دادم؟ صاحبه، به صاحبش. اینجا اگه من بگم اعطیتو صاحبه الکتاب، چه اتفاقی میفته؟ اینها برمیگرده به کتاب، عود ضمیر به مرجع متأخر در لفظ که میشه، در رتبه هم میشه. چرا؟ چون رتبه صاحب مفعول اوله، مقدم است بر الکتاب که مفعوله. ولی الان چی؟ الان ها برمیگرده به الکتاب که لفظش مقدمه، رتبهش مؤخره، و این جایز اشکالی. اعطیتو الکتاب صاحبه، این الکتاب مفعول دومه، آیا رتبهش پایین تر از صاحب مفعول اول هست یا نیست؟ بله، مفعول دوم پستر از مفعول اوله دیگه، اول مفعول اوله. اگر شما صاحب رو بیاری جلو، کتاب رو ببری بعد، میشه اعطیتو صاحبه الکتابه، های صاحبه به کی برمیگرده؟ به الکتاب. اون موقع الکتاب مؤخر است لفظاً یا نیست؟ بله، سر مؤخر. رتبتاً هم مؤخر است یا نیست؟ بله، چون مفعول دومه. میشه عود ضمیر به مرجع متأخر لفظاً و رتبتاً، و این جایز نیست. اما الان چی؟ الان ها برمیگرده به الکتاب که مقدم است در لفظ، میبینیم جلوه، مؤخر است در رتبه، چون مفعول دومه. هو باید قانونن برگرده به مرجعی که قبلش باشه، حالا لفظن و رتبتن قبلش باشه، قبلا اینو گفتیم، یا لفظن فقط قبلش باشه یا رتبتن فقط قبلش باشه. میگه اعتی تو الکتاب صاحبه، با این نگاه کنید، فلو قلت اعتی تو صاحبه هو الکتابه، اگر اینطور بگی با لو میگه، یعنی همچی چیزی نباید بگی، اگر گفتی لعد دازالک منجر خواهد شد این حرف تو الى عود الضمیر الى متأخر لفظن و رتبتن و هو ممنوع هنا، و این عود ضمیر به مرجع متأخر ممنوع است در اینجا، چون یادتون باشه اول کتاب خوندیم چند جا جایزه، اینجا جزء اون موارد نیست. افعال سه مفعولی مبحث بعدی است، بعد اسم فعله.